testten almıyorum. E onu yüklersen bu da gider şimdi. Herkes yerine oturur herhalde. Biraz daha böyle öne gelin. Ön koltukları doldurun. Çıkma. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ama بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Her zamanki olduğu gibi daha hala 3 ayda bir yaptığımız bu tip sohbetlerin herkesin istifade edebileceği bir noktaya getirilememesi bir türlü başaramadığımız işlerden birisi. Bu gibi karşılaşmalar, 3 ayda bir yapılan seminer tipi karşılaşmalar aylardır görmediğimiz birisiyle hasret giderme niteliğinde olmamalıdır. Aksine 3 aydır biriken, 6 aydır biriken anlayamadığımızı tespit ettiğimiz bazı önemli noktaların topluca ele alındığı sohbetler olmalıdır. Daha çok istifade ederek belki 3 ayda alamadığımızı, belki aldıklarımızın özlü bir şeklini nokta nokta yakaladığımız sohbetler olmalıdır. Ama bir derslik, iki derslik, bir sohbette hasret giderir nitelikte bir uygulama olursa bazen bir araya gelmenin hoşnutluğu ile dönüyoruz. Birbirimizi görmenin hoşnutluğu ile dönüyoruz. Bu sohbette şunu anladım. Şimdiye kadar anladığım bir şeyin farklı bir tarafı da olduğunu ancak tespit edebildik diye. Bence bu birkaç senedir bu tip görüşmelerimiz sıklaştı. O zaman sıklaşan bu görüşmeleri daha faydalı bir hale getirebiliriz. Sizin isteklerinizin çokluğu, sizin isteklerinizi yerine getirme bize gayret verdiği gibi sizin de ileriye dönük koşar adımla gitmenizi sağlayacak. Malumat biriktirme hevesi artacaktır. Malumat biriktikçe başkalarına aktarma, doğrulara aktarma. Hem de daha bilinçli bir şekilde aktarma. Hiçbir yanlış anlama fırsat vermeyecek aktarmalar olur. Öyle olmalı ki bazı sohbetler haftalık sohbetlerimize dağıtılmış olsun. Aylık, iki aylık, üç ayda bir olan seminerler farklı sohbetlere yoğunlaştırılsın. En azından işlemek istediğimiz meselenin bir babını da işlesek, ikinci bir karşılaşmada o babın birinci kısmının ikincisi de eklenir. Yani üst üste anlaşılmaz bir şekilde yığılan değil, peş peşe öncekinden daha farklı bir açılım getiren, biraz daha meseleyi teferruatına inerek sunan sohbetler olmalı ki biz sohbetlerin vaat edilen sohbetler olduğunu düşünürsek, anlarsak daha fazla gayrete geleceğimizi. Bu sefer bir sohbette o meselenin ana hattını çizmişsek, ikinci, üçüncü sohbette onun içini doldururuz. Bazen eğer sohbeti arz eden, diyelim ki Buhari rahimahullah'ın sahihindeki hadis kitapların bir haylısı tek. O işten anlamayan birisi Buhari'nin neden bu denli tekrara meylettiğini kimse düşünemiyor. Hatta en uç noktada memleketimizde bunu işitirsiniz. Buhari muhaddistir, fakih değil derler. Bu şimdi gösteriyor ki o kitabı okumuş da olsa o kitabı anlamamıştır. senelerce ben Bukhari'yi okutan birisini bilirim Türkiye'de. Maalesef Bukhari muhaddistir, fakih değildir diyebiliyor. Bu onun Bukhari'yi okumadığını değil, okusa da anlamadığını gösteriyor. Çünkü maksat okumak değil, anlamak. Maksat anlatmak değil, dinleyenlerin bir şeyler anlamasını sağlamaktır. Bukhari'nin bablarına baktığınız zaman, o babın başlığın altındaki zikrettiği hadislerin fıkhi olarak özetini başlık olarak bulursunuz. Hadisin tekrarı ise 5-10 yerde zikredilmesinin sebebi, bir bakıyorsunuz iman bahsinde zikredilmiş, bir bakıyorsunuz cihat bahsinde zikredilmiş, bir bakıyorsunuz aynı hadis, Kitabul Edeb dediğimiz, edep, ahlak ve muameleden bahseden bir bapta zikrediliyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki o bir tek metnin içinde bütün bu baplarla alakalı fıkhi meseleler vardır. Onun için biz alışa geldiğimiz üslup ile o insanları kendimize örnek edindiğimiz için ders anlatmada da, sohbeti arz etmede de bu tip ders arzı hakikaten dinleme kabiliyeti yüksek seviyede olan, ders dinlemedeki vakti uzunca hiç dikkatini çekmiyor. Bizden birisine 45 dakikalık bir dersi biraz uzattığınızda yerimizde oynamaya başlıyoruz. O insanlar seviyesindeki ders tertibidir. Bazen bakıyorsunuz bunu en çok Kitab-ı Tevhid isimli elimizde çokça dolanan kitapta görürsünüz. Küçücük, çok özlü. O özlü şekliyle Türkçe'ye aktarın, kimse bir şey anlamıyor. Ancak tevhid derslerine çokça iştirak eden birisi o başlık, içindeki zikredilen hadisi duyduğu zaman zihninde ona dair duyduğu şeyleri şerit halinde geçirerek hatırlayabiliyor. Bizim derslerimiz kısmen yorucudur. İnsanın uykusunu getirir. Bizim bu derslerde yapabildiğimiz şey zamanı mahdut, kısa tutma, bıktırmadan. Bir de bunu iyi düşünmüşsünüz. Hele camide oturarak yaptığımız sohbet, bu sohbetlerin %20 kalitesini azaltıyor. Oturarak dinleme alışık toplum değiliz. Bir yerde oturarak. En azından sırtımızı bir yerlere dayamamız gerekiyor. Bunların hepsi eksi olarak geliyor. Bir de üslubumuz, bazı kardeşlerimizin, Allah selametlik versin, üslubu, konuşma dili üzere olduğu için çok güzel istifade edilen sohbetler. Ama ilmi sohbetlerde heyecan, sesi yükseltme gitmiyor bazen. Ama bazen de o kadar güzel gittiği yer var ki orada oluyor işte dersin. Ama ben özlü bir meseleyi arz ederken ona başvuramıyoruz. Bazı arkadaşlar sohbetlerde duygusallığın daha az işlenildiğini söyleme zorunda kalıyor. Biz birilerinin duygusal hikayeleriyle gayrete gelen topluluk olmaktan çok duygusallığı oluşturan bizler olmalı. Kendinize bu mevzuda çokça örnek verdiğimiz sahabeleri ele alacak olursak onlardan çok anlatırız değil mi? Duygusallığımızı biraz harekete getirmek için, gayretimizi, rağbetimizi biraz daha yukarılara çekmek için onlardan örnek veririz. Ama şöyle düşünseniz, onlara örnek olabilecek o şeyleri yaptırtan neydi? Bir başkalarını örnek almak değil. İman mevzuunda yeterince gıdalandıklarını gösteriyor. O iman onlara onu yaptır. Örnek olabilecek, hem de her halükarda sözleri, fiilleri her şekliyle örnek olabildi. Eğer her nesil kendisinden sonraki gelecek olan nesle kendisiyle övünülecek şeylerin aktarılması değil, örnek alıp onların da övünülecek şeyler yapmasıyla ancak başarılı olduğunu gösterir. Bazen şöyle deriz, biz geçmişimizle, geçmişimiz derken İslami geçmişimizi kastediyoruz biz. Onların yaptıklarıyla övünürken, yani bizim ecdadımız İslam'ı kısa bir zamanda Hicaz Yarımadası'ndan alıp ta Atlas Okyanusu'na, ta Hindistan'ın Hucurat'a, yani Çin Seddi'ne kadar yaymış insanlardır diye onların yaptıklarıyla övünürken, bizden sonraki gelecek olan nesil bizim neyimizde övünecek? Başkalarının yaptıklarıyla övünen toplum, hayır üretmeyen toplum. Başkalarının yaptıklarıyla övünen toplum, hayır üreten bir toplum değil. Yaptıklarıyla övünülecek şeyler bırakan insanlar başarılı toplumdur. Onun için aramızda geçerli olan bir tenkit üslubunu zikredeyim. Bizler birbirimizin yaptıklarıyla birbirimizi öven insanlar değiliz. Devamlı hatalarımızı gündeme getiren, düzeltilmesini istediğimiz hataları gündeme taşıyan kimseleriz. Bunu dışarıdan gören, ya ne de tenkitçi insanlar diyebilirler. Onlara göre bu tenkit. Ama bu tenkit değil. Neden güzel şeylerimizden bahsedelim? Hasbelkader onu yapabilme imkanı vermişse bize Rabbimiz, ona şükredelim. Birbirimizin yüzüne onları zikrederek, birbirimizi överek, birbirimizin kafasını koparan kimseler olmamamız gerekir. Ha, hatalarımızı zikredersek, iyilerimiz, doğrularımız zaten doğru, hataları zikredersek düzeltme fırsatı buluruz. Hem de birbirimizi yersiz övmeyiz. Biz neyle övünürüz? Ne kadar hayalimizi, ki Müslümanın hayali olumsuzluk değil, devamlı olması muhtemel şeyler, İleriyi düşünerek, ileriye bakarak hedefi dikmişsek, bence o hedef dikilmişse, tayin edilmişse ulaşılması mümkündür. Dikilmeyen hedefler ulaşılmayacak gayeler olur. Hedef dikilmelidir. Daha önceki farklı sohbetlerimde mutlak duydunuz, Allah Resulü'nün vefatının akabinde, Hazreti Ömer'in hilafeti devrinde, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın komutasında İran'a bir ordu yollanılır. Rüstem bu orduyu karşılamak için hazırlanır ama bunu daha böyle az zararla def etmenin yollarını arar. Araplar, bu ümmi Araplar, cahil Araplar, okuma yazma bilmeyen Araplar, hangi gayretle Hicaz Yarımadası'ndan bizim hudutlarımıza kadar ulaşmışlardır. İkrimen'in yanında bir iki kişiyle Rüstem'e elçi olarak yollanılır. Kendi aralarında düşünürler ki bunları buralara kadar getiren açlık. Bakıyorlar orduya, birçoğunda kalkan yok doğrudur. Ayakkabı yok, üstlerinde elbise yok. Hatta okumuşunuzdur sahabenin hayatında, günde bir tek hurma tanesini emerek günlük gıdasını temin etme zorunda kalan kimselerdi. Bu denli imkansızlıklar içerisinde oraya kadar gitmişlerse, onları oraya götüren çok çok ciddi, önemli bir şeyin olması gerekir. Bu, ya açlıklarını gidermek için, Rüstem de böyle düşünüyor. Onları buraya getiren açlık ve fakirlik. Bunlara biraz yiyecek, içecek verenler giderler. İkrim'e gelince Rüstem sorar. Sizi buraya getiren açlık, fakirlikse, biz size bir hayli yetecek, yiyecek ve erzak verelim. Dönün gidin. Hayır, biz bunun için gelmedik diyor. Allah Resulü'nün müjdesine binaen biz buraya geldik. O bize Kisra'nın beyaz altınlarıyla, Kisra'nın sarı liralarıyla, Kayser'in ve Fars'ın da beyaz liralarının ayaklarımızın altında edileceğini, yani buraları fethedeceğimizi söyledi diyor. Biz bununla geldik. Bizi buraya getiren açlık değil, bize dikilen hedef. Her halükarda biz buraya gelirdik. Şimdi bize böyle bir hedef dikseniz, harp etmek için bütün imkansızlıklar içerisinde günlük gıdamızı temin etmedeki kısıtlamaya bakarsanız, bu işler bize farz değil der, hem de fıkıh hükmünü veririz, işi kapatırız. Ama hedefi dikilmiş, hedefi tespit edilmiş topluluklar, oraya onları götürecek vesilenin azlığı, çokluğu hiç de ilgilendirmiyor. Bu bize vaat edildi diyor. Eğer bu samimiyet içerisinde hareket edilirse, onlar Allah'ın nusretinin, yardımının mutlak onlara ulaşacağını da biliyorlar. Biz belki bu denli özel hedefleri, genel hedefin içinde özel hedefleri önüne dikilmiş, belirlenmiş kimseler değiliz. Ama Allahu Azze ve Celle Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ biz seni bütün insanlığa yolladık diyor. Bu ayetin manasını, tefsirini kastediyorum. Anlamak için hiç de kelli, felli, Arapça veyahut hadis ilmi bilmek gerekmiyor. Sadece düşünmesini becerin. Allah Resulü'nün geldiği topluluk Hicaz Yarımadası'nda Kureyş kabilesinden bir boydur. Geldiği yer Mekke hasreten öncelik. Muhatabı olan insanlar bir grup insanlar. 60 senelik ömründe Hicaz Yarımadası'nın dışına belli yerlerde bir kere çıkmıştır. Belli başlı yerlerde bir kere çıkmıştır. Ama ayetin anlamına baktığınızda biz seni bütün insanlık için yolladık diyor. Bu ayetin maksadı, muradı hasreten peygamberle başlayan davanın başlangıcını değil, sonunu da çiziyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la Allah'ın Resulü ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek davanın muhataplarının bir hattını çiziyor. Hadis-i şerifte de zikredildiği gibi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتْرُكُ بَيْتًا اِلَّا اَدْخَلَهُ الْاِسْلَامِ Allah İslam'ı sokmadık hiçbir ev bırakmayacak. Mekke'deki evler mi? Hicaz Yarımadası'ndaki evler mi? Kisra'nın, Kayseri'nin evleri mi? Veyahut kutuplara kadar giden bir çizgideki evlerin hepsini mi anlatıyor? İşte bizim genel anlamda önümüze dikilen hedef bu. Bu meyanda, bu süreç içerisinde ne öğrenirsek öğrenelim yaşayarak, ne yaparsak yapalım mutlak ihlasla varacağımız hedef bu. Bu hedef de Allah'ın rızasını tahsil etmeden en uç nokta, zirve olarak gösterilmişse öğrendiğimiz, az önceki kardeşimizin anlattıkları da benim nazarımda bütün bu hedefin nüveleri, noktaları, oraya doğru bizi götüren enerjinin katmanlarıdır. Bunun için ben şu anki işleyeceğim dersi kendi babında ele alınıp bütün hassasiyeti o baba yoğunlaştırılmasını istemediğim. Bunu geniş bir şemsiye açılışı gibi düşünün. Çünkü biz hangi mesele olursa olsun en ufağından büyüğüne kadar ben tevhidle fazlaca uğraşan, akideyle fazlaca uğraşan ehli sünneti kastederek bunu söylüyorum. Her meselenin bizde asıl ile en küçüğü de olsa kuvvetli bir bağ vardır. O onu ayakta tutandır. Bunun içindir ki temel anlayışta hiçbir şeyi ister isyanda ister itaatte küçük görmeyiz. Çünkü her isyan kendisinden sonraki büyük bir isyanın, her itaat kendisinden sonraki bir büyük itaatin ilk basamağıdır. 5., 10., 50. basamağa çıkan birinci basamağı yok sayar. Birinci basamağa bastı mı 50'den bir kat ettim, 49 kaldı der. Bunu böylece hesap etmeniz gerek. Benim bugün işlemeyi düşündüğüm sohbet, insan tabiatında, fıtratında, onunla beraber var olan, yaratılan, sevgi dediğimiz eylemin merhaleleri hakkında tek bir noktaya odaklaşmadan, bizimle alakalı, yani bu sevginin makarı, bu hasletin makarı, ve mekanı nedir, neresidir? Bazen bizler akıl dediğimizde, bir insanı aklıyla ele almak istediğimizde, ister müsbet, ister menfi, akıl denilince aklımıza gelen neresi olur? Bu olur, ayağı olmaz. Değil mi? Öyle mi? İşitme dediğinizde yine başa ama bu iki sağa sola bakarsınız. Konuşma dediğinizde buraya bakarsınız, ayağa bakmazsınız. Ama bizler bizimle beraber var olan hem de kulluk eyleminin her çeşidinde mutlak o eylemin ruhu mesabesindeki sevginin makarına pek bakmıyoruz. Bakmadığımız gibi bunu değişik adlarla telaffuz ederek ona bedel. Ama bu bedel onu yerine alan değil, onu yerinden eden bedel. Misal, dini ıstılahta olmamasına rağmen tasavvuf ehliyle bize geçen, tasavvuf ehlinin de bunu Hristiyanlardan, Mecusilerden, Budistlerden, Hindistlerden alarak bize aktardıkları aşk diye bir şey var. Hak aşığı, Allah'a aşık, yani aşık olmak gibi bir deyim var. Bunu maalesef İslami kesimin hepsi kullanıyor. Herkes bunu Kur'an'da adı geçen ısrarlıca üzerinde durulan muhabbetin yerine koymuş, terim olarak aslen ıstılahımızda, teknik terimlerimizde yoksa, sonradan sokulmuşsa bunun anlamını insanlara bırakmışsınız demektir. O ise istediği gibi bunu anlatmaya ihtiyacı duyuyor. Bakın, Abdullah İbn-i Zübeyir'in oğlu Hişam, Ebu Naim el-Esbahani'nin Kitab-ül Hilye isimli kitabında bir gün eve geç geliyor. Abdullah İbn-i Zübeyir soruyor, neredeydin? Öyle bir meclisteydim ki diyor, Allah zikredildiğinde herkes kendinden geçip bayılıyordu diyor, ağlayarak. Böyle bir meclis görmedim ömrümde diyor babasına. Babasının bunu taaccüp, hayretle karşılayacağını, iyi yapmışsın diyeceğini sanki bekler gibi anlatıyor. Abdullah İbn-i Zübeyir de diyor ki, sakın bir daha öyle meclislere katılma diyor. Babamın bu hareketini ben anlayamadım diyor. Ama sonradan düşündüm ki babam haklıymış. Çünkü ben Allah Resulü ile, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, babam, daha büyük sahabelerle ben oturup kalktım. Bunların hiçbirisi ahı anarken bu denli kendilerinden geçmiyordu. Eğer bu dediğin gibi güzel bir hareket olsaydı herhalde bu onlarda görünürdü değil mi? Görülmesi gerekirdi. Çok basit bir kıyaslama. Bunlar Allah Resulü'nden daha mı çok Allah'ı andıklarında farklı bir havaya giriyorlar? Hem de bu öyle bir hava ki onların dilinde buna şatahat, aptallık denilir. Söylediği sözün bilinmeden sarf edildiği hale şatahat derler. Aptalca lafı bırak, küfre varan nitelikte söylüyor. Neden? Allah sevgisinin, muhabbetin yerine onu anlatma kastıyla onu sadeleştiren bir anlamı değil, onu yerinden etmek üzere bir anlam getirmişlerdir. Bu bizim toplumumuza da yansıyınca neredeyse aile müessesesi dediğimiz en kutsal müessese artık aşkların, kara sevdaların üzerine bina edildi. Bu da şeytanın bir fantazisi niteliğinde. Onun için muhabbet, kulluğun her mertebesinde bizdeki var olan sevgi, her mertebedeki eyleme dönüştürdüğümüz şeyin ruhu mesabesindedir. İster fıtri boyutta, ister imani boyutta, ister tevhidi boyutta. Ama bakın bizim attığımız başlıkta bu tafsilata girmezseniz muhabbetin yani Allah sevgisinin kelime-i tevhidi, şehadeti telaffuz eden kişiye fayda vermesi için, faydalı olması için 7 şarttan birisi olarak zikredilmiş. Hemen tevhid muhabbeti tevhidi bazda ele alıyoruz. Muhabbetin imani bazdaki seviyesine hiç değinmiyoruz. Fıtri bazdaki seviyesine hiç de değinmiyoruz. Sanki muhabbet sadece tevhidle alakalı bir eylem şekliymiş gibi dile getiriyor. Doğru. Belki bunu bir zaman tevhidi boyuttaki anlamıyla ele alıp anlatmak gerekir. Bu mümkündür. Ama en azından daha önce bunun altyapısı yapılan sohbetler silsilesinde geçmişse bir hatırlatma gerekir. İmani bazdaki muhabbetin yeri bu. Fıtri bazdaki muhabbetin yeri bu. Hatta İbn-i Teymiye'nin tevhid derslerinde mutlak görmüşsünüzdür. İlahı anlatırken tek kullandığı bir ifade var orada. İlahı tarif ederken nasıl ediyor? Kalbin muhabbet ve sevgiyle yöneldiği şeydir diyor. Birçok tarifinin içinde hasreten buna vurgu yaparak İbn-i Teymiye'nin bu tarifi gündeme getirmesinde maksat ne? Çünkü başka yerde şu tip tarifler de vardır. İlah, Allah'tan gayri ibadet edilen her şey. Bu iki ifadenin arasında fark var mı? İkisi de ilahın tarifini yapıyor. Birinde ibadeti genel anlamıyla ele alıp, ikincisinde ibadetten cüz olan bir şeyle. İbadet, Allah'tan gayri ilah, Allah'tan gayri ibadet edilen her şey. İlah, kalbin muhabbet ve sevgiyle meylettiği şeydir diyor. Eğer bunu ilah, Allah'tan gayri ibadet edilen her şeydir diyerek bu tarifle yetinseydi, muhabbet, sevgi bunun içindeydi. Ama ayrıyeten bunu da vurgulayan bir tarif getirdiyse, ki çokça örneğini göreceksiniz, o zaman bu ibadetin cüzleri içerisinde özlü bir makamı, mekanı olan, sair teferruatın da üzerinde tesiri olan veyahut orada ibadetin cüzleri olan bütün amellerin hepsinin ruhu mesabesinde olma özelliği vardır. İleride de zikredileceği gibi muhabbet her amelde cesetteki ruh mesabesindedir. Eğer orada muhabbet yoksa ölü bir ceset gibidir. Bütün şekliyle var da olsa ruhu yok. Sadece ruh da anlamsızdır. O zaman Hristiyanların anladığı bir şekilde sevgiyi anlarız. Her şeyin tarifi Hristiyanlıkta sevgi, yani Allah'ı sevmek, Allah aşkı diye nitelendirirler. Biz katiyetle, muhabbetle ameli, yani cesetle ruhu birbirinden ayrı düşünemiyoruz. Düşündüğümüz an ikisinden hangisi olursa olsun bu haktan inhiraf, haktan sapma niteliğinde düşünürüz. Bunun için ben burada şimdi muhabbetullahı, Allah sevgisini anlatırken bunu mutlak söylediğim cümleye göre üçünden biriyle alakalandırın. Veyahut genel bir ifade kullanmışsam bunun üçündeki yeri başlangıç, orta ve son olarak neresidir diye şu an olmasa bile ders esnasında dersten gittikten sonra çıktıktan sonra düşünürken bunun bu boyuttaki hali ne? Bir boyutta. İmani boyuttaki hali ne? Veyahut tevhidi boyuttaki hali nedir diye bilginizi şu ana kadar edindiğiniz malumatı bir kurcalayın. Eğer cevap bulamıyorsanız yakınınızdaki olan bildiğiniz birisine bunu sorun. Bu gösterir ki öğrendiğimiz şeyin arkasından koşuyoruz. Onu daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü anladığımız şeyleri daha güzel yaşarız. Bunu belli bir boyutunda, anladığımız boyutta, anlatıldığı boyutta bırakmayın. Hristiyanlar eğer sevgiyi, sadece ibadeti tüm olarak bir aşk olarak anladıysa anlatılanların günahı ne? Biz Allah sevgisini aşka çevirip aşk olarak sunmuşsak adam sazla Allah'a aşık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Birisi karı seviyor. O sevgi onu tutup Allah'a ulaştırmış. Yani Mecnun'un Leyla'yı sevmesi onu Allah'a ulaştırmış. Kur'an'a baktığınızda Allah sevgisinin gerçek anlamını Resul'e tabi olmakla izah etmiş. Bir kadını sevip de oraya ulaşma hiç vesile olarak zikredilmiyor. O zaman bu toplumun günahı ne? Bence cahil dediğimiz avamın günahı yok ama tevhidi bildiğini söyleyenlerin iyi bir sorumluluğu var. Onun için tek bir noktaya odaklaşmadan bunu anlamaya çalışın. Muhabbet tevhidin rükn-ü esasisidir. Eğer dersimiz tevhid olsaydı bu doğru. Tevhidin rükn-ü esasisi olduğu gibi imanın da rükn-ü esasisi. İmanla tevhid arasındaki fark geçmiş derslerde anlatıldı. Anlamadıysanız tekrar. Biz anlatamadıysak anlattığınızdan hiçbir şey anlaşılmıyor diyeniz biz onu tekrar anlatalım. Kaldı ki bu sohbetler bizim çokça tekrar ettiğimiz sohbetler. Allah sevgisinin kemal bulması ile yani Allah'ı sevmenin kemali tevhidin kemali olur. Aynen imanın da kemali olur. Bunu şu üçlü içerisinde düşünün. Derin bir fıtrat sevgi, sahih bir iman sevgi, halis bir tevhid sevgi diyor. Herhalde bizim derslerimizin önemi değil, ağırlığı değil. Tartamayacağımız kadar ağır olsaydı Allah bizi bununla mükellef kılmazdı. Önemine binaen çok dikkat edilmesi gereken meseleler olmasına rağmen bizler en aşağı seviyedeki meselelermiş gibi savuşturarak bir sadece telaffuz edip okuyarak geçirdiğimizden kaynaklanıyor. Muhabbetin kemalinin noksanlığı ile de tevhid noksan olur. Muhabbet ağacı kalbe ekilip ihlas ve ittiba ile muhabbet ağacı kalbe ekilip bu gösteriyor ki öbür nasların istikametinde de kalbin makarı muhabbetin makarı kalptir. Muhabbet ağacı kalbe ekildikten sonra ihlas ve ittiba ile kullanırsa kökü kalpte karar kılan, dalları sidret-i müntehaya ulaşmış, uzanan, muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren birer ağaç. Bu izahın tek bir kişinin değil, birkaç kişinin izahından cem edilen bir ifade düşünün, satırlar diye düşünün. Öyleyse muhabbet burada ders muhabbetse, bu muhabbeti üçten birine taksis etmeden, üçüne birden düşünerek şunu da yanda tutmalısınız. Her ne kadar mevzu değilse, muhabbetin, recanın, ümidin aynı paralellikte giden değerlerken katiyetle Allah'ın azap ediciliği, ondan korkmayı, onun intikam alıcı olduğunu da unutmamak gerek. Neden? Bu burada muhabbeti ait olduğu yerlerde üçten birine hasretse nasıl yanlış anlamalara, yanlış uygulamalara sebep olursa sadece muhabbetle de beslenme korku unutulursa. Çünkü muhabbet Allah sevgisi, Allah'ı sevme, katiyetle ondan korkmayı unutturmamalı. Eğer Allah sevgisini anlatırken, sevgiyi anlatırken korku unutulur, ihmal edilirse sevgi tek başına sivrilmeye başlar. Allah sadece sevilen bir mabud olur. Halbuki bu tip anlayış geçmiş efsanevi dinlerde var. Aşk tanrısı diye ondan ayırmışlar. Çünkü sevilenden korkulmaz. Sevilenden zarar gelmeyeceği düşünülür. Ondan buna yoğunlaşmışlar. Bu sapmanın efsanevi dinlerden öte vahiy kaynaklı olan ehli kitapta seyretmek isterseniz Yahudilikte devamlı bir korku hakim. Hristiyanlıkta sevgi hakimdir. Onlar korkarak Allah'a kul olmaya çalışmışlar. Hristiyanlar severek kul olmaya çalışmışlar. Bunun bizdeki yansıması haricilerle mürciyede görürsünüz. Hariciler korkarak kul olma eğiliminde merhamet biter, şefkat biter, mazeret biter, müsamaha biter. Mürciye baktığınızda ümit ve sevgiyle bu gündeme geldi. İbn-i Teymiye'nin tarifiyle ikisi de nedir? Hak'tan inhiraf, hak'tan sapmadır. Sadece severek kulluk, sadece korkarak kulluk aynıdır. Jackson bizde sevilenden korkulur. Çünkü sevdiğinden korkmazsan o sevgiyi dengeli yürütemiyorsun. Burada tabii ki sevmeyi fıtraten sahip olduğumuz değer olarak kabul ettiğimizde korkunun da bizde fıtraten var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Korku da fıtri değerlerden birisi. Yani nasıl sevmek fıtri ise korkmak da fıtri. Hatta bunun öyle tezahürünü görürsünüz ki burada herhalde sevmeden örnek vermeye pek ihtiyaç duyulmuyor. Korkudan örnek verildiğinde öbür tarafı da anlarsın. Musa aleyhisselam bir Kıpti'yi öldürerek Mısır'dan, Firavun'un şerrinden korkarak kaçıyor mu? Daha da korkmuş. Nasıl olur bir nebi korkar? Hemen genel anlamıyla Allah'tan gayrından korkmak şirktir demeye kadar götürürüz. Nasıl olur? Basbaya olur, korkmuş. O zaman korkuyu fıtri boyutunda herkeste varlığını düşünürseniz İman babında bunların ölçüleri ele alındığında korku ne zaman zararlı olur? Korkunun varlığından rahatsız olmayalım. Korkunun zarar verdiği noktada. Eğer o korku Allah'a itaatten alıkoyuyor, Allah'a isyana sebep oluyorsa o korku zararlı. Musa bu korkusunun denenmesini nerede yaşadı? Allah geri Firavun'a dön dediğinde. Ne yaptı Musa? O endişe içerisinde hemen Rabbişrahli sadri. Yani senin şu emrine dönük endişelerimi gider. Yani gönlümü genişlet. Ve yessirli emri. Ve işimi kolaylaştır. İşim orada çok zor. Den zor. Akabinde de vahlul ukdeten min lisani. Ve dindeki düğümü çöz. Anlaşılmazlığı çöz. Yefkahu kavli. Ki sözümü anlasınlar. Musa'nın o korkusu geri dönmeye mani oldu. Yani o korkuyla imtihan edildi. Eğer korku Allah'a itaate mani değil, ona isyanı götürmüyorsa o korku zararlı değil. Aynen sevgiyi de düşünün. Tabii ki sevginin merhaleleri. Fıtri boyutta, imani boyutta veyahut tevhidi boyutta. Fıtratla alakalı olan kısmı her yerde olduğu gibi sınır fıtri boyut. İmani boyuta geldiğiniz zaman sevginin sınırlarının çizildiğini görürsünüz. Fıtraten bu serbestlik hürriyette insan anasını, babasını, nesebe yakın olanı sever. eşini, çoluk çocuğunu sever. Kendisine iyiliği dokunanı sever, değil mi? Ama imani boyuta geldiğinizde tek Allah'ı sevme ve onun için sevme kaydı vardır. Onun için sevmede anan baban yabancının arasında bile bir sınır çiziyor. Rastgele değil bu sevgi. Senin tarifin değil. Eğer bu kurallara uymazsan sınırlar tepelenmiş. Hani şu an dünyada sınırlar kaldırılsın diyor ya, onları istedikleri kadar kaldırsın, mutlak her kaldırılan sınır haramdan helale, helalden harama tecavüz noktası. Ondan demiyor muyuz biz? Belki hepimizin dilinden yaratılanı, yaratandan ötürü severiz. Doğru mu bu? Biz yaratılanı, yaratandan ötürü sevmeyiz. Yaratanı seviyor, ona inanıyorsa anca severiz. Peki bu söz kimin? Herkes bilir bunu. Mevlana'nın, Celaleddin Rumi'nindir veyahut Yunus Emre'nindir. Sevgi o kadar önemli bir şey ki insanlar bunun üzerine odaklanmaya çalışıyorlar. Sevgi yılı, insanlar birbirlerini sevmeli. Hatta sevginin tezahüründen olan müsamahayı bile çokça, diyaloğu bile çokça gündeme getiriyorlar. Halbuki tevhid ehlinin bunun önemini yakalayıp İslam hukukunun bize çizdiği çizgiler dahilinde bunu konuşmak, yaşamak, yaymak bize ait olmalıdır. Neden? Eğer Celaleddin Rumi Allah Resulüne inanıyorsa, Müslümansa, Yunus Emre Allah'a Resulüne inanıyor, Müslümansa, bunlar bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlar mıdır? Neden Muhammed hiçbir sevgiyle gündeme gelmiyor? Bu aşırılığı bizimkinler de hissettiler de senede bir kutlu doğum haftasına geçtiler. Muhammed anlaşılmıyor, anılıyor artık. Ve aptalca da biz de buna ayak uyduruyoruz. Eğer Allah'ı sevme, Kur'an'da da zikredildiği gibi sadece onu sevme, sınırları içerisinde buyurduğu gibi Subhanehu ve Teala'nın قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız, bu ifade Türkçe ile bile ne anlatır? Demek ki Allah'ı sevdiğini söyleyen birileri var ortada. Eğer Allah'ı seviyorsanız, dediğiniz gibi Allah'ı seviyorsanız, o zaman bunun ölçüsü bana tabi olun diyor. Muhammed'e ittiba etmek. Onun için denildi ki, eğer kalbe muhabbet ağacı dikilirse, o ittiba ve ihlasla sulanırsa, onun tek beslendiği nokta ittibadır. Yani Muhammed'e tabi olmak, ona uymakla bu mümkündür. Bu da neyi gösterir şimdi bu ayet-i kerime? Kendi sarahati içerisinde Allah'ı sevmek bir sözden ifade edilmesi gereken bir amel mi? Yoksa Muhammed'e ittiba ile mi? Ben Allah'ı seviyorum derseniz, eğer seviyorsan şöyle yap derler. Demek ki ispatı istenir. Bu denli söz iddiadan öte geçmez. O zaman bu iddia değil, amele, eyleme dönüştüğü görülmelidir. Öyle olması gerekiyor. O zaman Muhammed'e ittiba, çünkü Allah böyle diyor. Eğer o dedikleri gibi olsaydı, bence Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevgiyle daha çok gündeme geldi. Anılması değil. Anmak nedir? Ne dersiniz? Senenin 364 günü hiç düşünülmemiş, bir gün ona lütfen hatırlama günü tahsis edilmiş. İnanan bir insan bunu düşünüyor. 24 saatlik İslami hayatımızda her şey muhakkak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba üzere olmalı. Ondan gördüğü, duyduğumuz, ondan işittiğimiz, ondan bize aktarılan bir söz ve fiil olmak zorundadır. Ancak biz bir iddiayı gündeme getirebiliriz. Bak noktasına taşıyabiliriz. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Eğer birisi birini seviyorsa onun adını devamlı telaffuz eder, değil mi? O zaman Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Yine birileri buraya bu anlamda bir mana oturtmuş. Hemen Allah'ın zikri deyince onun isminin telaffuzu anlaşılıyor. Çünkü en basit anlama şekli bu. Çünkü en yaygın olanı bu toplumumuzda. Bu ki Allah'a, Allah'ın zikri, onun adını mücerreden telaffuz ve kitabı okumak değil. Ona ittiba, bağlılıkla gündeme gelir. Bizim kalbimizi huzurlu kılacak, mutmain kılacak, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Onlara bağlı kalması gerekiyor. Bu sevgi devamlı, otokontrol dediğimiz tip de sözümüz amelimiz. Sözümüz peygambere ittibamız. Sözümüz o sevginin tezahürü. Devamlı sağlaması mümkündür. Sağlama ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ha? Matematik bir işlemi çıkarmanın, toplamanın doğru olup olmadığını size bildiren bir denklem usulü var. Bu da bunun denklemidir. O zaman biz kendi kendimizi otokontrol tipi devamlı buna tabi tutacağız. Hakikaten bu sözümüz iddia mı? Hakikaten söylenilmesi gereken bir söz mü? Onun için birileri burada Allah sevgisini onun zikriyle ilişkilendirdiğinde Kur'an'a sünnete bağlılıktır. Sadece onun isminin telaffuzu anlamında değil. Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, konuştuğunda Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için Allah adına Allah ile iş gören. Sadece sevenin, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikriyle murtabıt ilişkide olması gerekir derken Allah, Allah dediğimiz kelimenin tekrarı anda zikirdir. Kur'an'dan birkaç on ayet okuyorsunuz. Dönün o ayetin anlamı üzerinde durun. Eğer siz başından sonuna kadar o okuduğunuz zikrinde bulunduğunuz ayetlere ters düşen işler yapıyorsanız, muhalifseniz, Kur'an okumak Allah'sın. Allah demek de böyle. Sen Allah diyorsun, günde 10 kere ona 10 yerde şirk koşuyorsan sözün bir zikir anlamı. Onun için Allah'ı sevenin kalbi Allah zikrine bağlı murtabıt o kalması gerekir dediğinde Allah'ın hukukunu koruyan her sözü Allah'tan yani kitap ve sünnetten konuştuğunda Allah için konuşan çünkü muhabbet ağacı kalbe ekildiğinde ittiba ve ihlasla ittiba olacak bir de ihlasla. Allah'tan, her sözü Allah'tan, kitap ve sünnetten, konuştuğunda Allah için konuşan, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, Allah emrettiği için onu yapan ve yasak dediğinde de o yasakladığı için bunu. Ve sükun bulduğunda, sükunda burada koyduğumuz en anlamlı ifade, uyuduğunda bile, dinlenirken bile onunla sükun bular. Onun için yorulmuş, her şeyiyle ondan konuşmuş, onun için konuşmuş, onun sözleriyle hareket etmiş, dinlenirken de tekrar aynı şeyleri yapabilmek için sükun bulduğunda da Allah ile sükun bulan. Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir diyor. Muhabbet, Allah sevgisi, amellerin, bütün amellerin ruhudur. Hiçbir amel yoktur ki, hangi amel işler olursak olalım, önceliğinde, içinde ve sonrasında muhabbetle ilişkisi bulunmasın. Bu mümkün değildir. Ama bizler bazen bu mevzudaki hassasiyetimizi yeterince geliştirmediğimiz için az önceki verdiğim örneği düşünerek de bunu kıyaslayabilirsiniz. Devamlı korku ile eğitilen birinin simasına bile baktığınızda bunu geçmişteki selef haricilerle biz örneklendirir. Onlardan birisini gördüğünüzde merhamet, şefkat, müsamaha denilen bir iz göremezsiniz onlara. Ve bu noktada aşırılık zındıklıktır diyor. Sadece muhabbetle hareket eden de laşkalaşmıştır. O kadar o denli laşkalaşmışlardır ki bir sevmenin yeterli olduğu düşünülüp Allah'ın hududuna tamamen tecavüz edilmiştir. Allah'ın hududu tanın. Çünkü ondan sakındıracak korkudan eser yok. Bunun içindir ki kalp ne sevgiden ne de korkudan hali boş olmamalıdır. Bazen eğer herhangi bir şu sohbeti biz bir tasavvuf toplumu ortasında yapsaydık, öyle zannediyorum onların eğitilmiş oldukları sevgi tavana vururdu. Korku silinirdi. Biz bizim toplumumuzda böyle olduğunu düşünmediğimiz için buna rağmen bir kere muhabbetten söz ediliyorsa ve bir kere de korkudan söz edilmeli. İkisinin, birisinin yokluğu, öbürküsünü geçersiz kıldığı gibi aşırılık, dengesizlik yine yanlış anlaşılmaya sebep olur. Daha bazı şeyleri de öyle olur ki Allah'ın sevgisi, Allah'ın muhabbeti, yani Allah'ı sevme öyle aşırı kullanılır ki başka isim ve sıfatların bile isyana teşvik eden nitelikte kullanıldığını görürsünüz. Bu istismar noktasında daha önceki derslerde dinlediğinizi zannediyorum. Allah gafur ve rahimdir derken Allah'ın merhametli oluşu, affedici oluşunu bizler neye kullanırız? Evet, neyde bize katkıda bulunur, bizi cesaretlendirir? İyi işler yapmada mı, kötü mü? Hem de bunu yapacağımız günahlar için kullanıyoruz ha. Allah gafur ve rahimdir. Halbuki Allah'ın bu isimleri yaptığımız günahlar için kullanılmalı. Affetmesinde ümitsiz olmamamız için. O şirk dahil ölmeden evvel tevbesi yapılan bütün günahları affeder, bağışlar. Demek ki gafur ve rahim isimleri işlediğimiz günahlar için kullanılmalıdır. Affedilmede ümitsiz olmamak için. Ama bizimkiler yapacağı günahlarda cesaret pompalaması için bunu kullanırlar. Yapılacak, yapacağımız günahlar için Allah'ın azap edici olduğu, cezalandırdığını düşünmemiz gerekiyor. Korkmamız gerekir. Orada sevgi değil, korku hakim olmalı. Demek ki dengesiz olan muhabbet ve korku her halükarda sadece kendi işlerliği içerisinde yanlışlar oluşturan şeyler değil, daha farklı yerlerde de bizim yanlış anlatılıp, yanlış algılayıp, yanlış uyguladığımız noktalara götürüyor. Evet, 5 dakika mı oldu? Ben normalde 45 dakikayı geçirmiyorum. Ben farkına vardım, bu yavaş sohbetin seyrini uyumadan dikkatlice dinledi arkadaşlar. Öyle mi? Peki, sohbetle alakalı anlayamadığınız kelime mi diyeyim yer varsa sorabilirsiniz. Ama eğer bunu daha önceki sohbetlerle de birleştiren altyapısını, sağlı solu teferruatına ait olan şey. Evet, ikinci sohbet söyle. Sesini yükselt. Şimdi devamlı sohbetleri dinlediğinizi biliyorum. İman, tevhidden önceki merhale. İman Allah'ı bilme. Tevhid ise Allah'ı birlemedir. Mekkeliler Allah'ı bilen bir topluluktu. Bilmede hiçbir sorunları yoktu. Mekkelilerin sorunu Allah'ı birlemeydi. Şimdi şunu sorabilirsin. Allah'ı bilmekle birleme ne o zaman? Bunu sorarsanız şimdiye kadar yapılan tevhid derslerinden bu anlaşılmamış demektir. Allah'ı bir bilmekle birleme de farklıdır. Mekkeliler de Allah'ı bir biliyordu. Sorunları birlemeydi. Bizim toplumumuz bile hala Allah'ı bir bilme, onun vahdaniyetine, birliğine inanmayı onu birlemeyle karıştırıyor. İman, tevhidden önceki merhale. İmanın değeri ancak tevhidle korunur. Sadece iman, tevhid boyutuna ulaşılmamış ise sahibine ancak fayda verir. Ama tevhidi boyuta ulaştığın andan itibaren Mekkelilerin imanı dahi onlara fayda vermediği gibi bize de vermez. İmani boyutta devamlı diyor Ebu Cehil'i ele aldığınızda Mekkelileri Allah'ın yaratıcıları olduğuna inanan, razıkları olduğuna inanan, Allah'ın malikül mülk olduğuna inanan, muhyül mümit olduğuna inanan, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren bir topluluk. Hatta Ebu Cehil zamanımızda yaşasaydı hacem mi derdik? Kur'an'da, sünnette görüyoruz. Ama onları müşrik diye itham ettiren sorunları neydi? Diyememe. Bir iki sorundu. O bizde de var. O Yahudilerde de vardı. Hristiyanlarda da vardı. Hepsi değil, bir tayfa onu yapıyordu. Ama Mekkelilerin ki gördüğünüz gibi devamlı Allah'ı birleme muhatap edilmişlerdir o insanlar. İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa'nın muhatap olduğu konuda değil. Sadece uluhiyet tevhidindeki sorunlarla gündeme gelmiş. Onun için Allah'ı bilmek ve birlemek farklı şeylerdir. Efendim, sevgiyi önce bir anlamamız, fıtraten sahip olduğumuz bir değerdir. Fıtri bazda bir kulluk eylemi var, imani boydaki bir kulluk eylemi, tevhidi boydaki bir kulluk eylemi var. Önce bunu merhale merhale yakalamak gerekir. Sevgi gündeme geliyorsa korku da gündeme gelmeli. O zaman sevmeye bedel hiçbir kelime, aşk bunun yanında konan bütün kelimeleri bir çöpe atmamız gerekiyor. Aşk, insanlar arasında bile mevzu bahis yeri olmayan bir şey, nasıl kul ile Allah arasında olur? Ama muhabbet olur. Bunun tarifi de sen anlayamazsın. Manevi hazın olmadığı için bunu bilemezsin gibi savsaklayan ifadelerle cevap bulmaz. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah sevgisi zor değil. Bu kadar basit tarif edilmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmektir. Tek alameti bu. Burada ben sadece başlık attım. Çünkü bir başlık atmama rağmen yine sadece iki paragrafta kaldım. Evet. Ben bu tip sohbetleri çok hayaldım. Ben Allah razı olsun. Bu sohbetlerin hepsini şu an oraya taşıdım. Bir tane değil. Cennete davete de bakabilirsiniz. Kulluk orga da bakabilirsiniz. Bizimle var Abdullah burada yok mu? He? Doğru. İlla aynı isim kullanmayın. Farklı da olabilir ama olsun. Cennete davetin hem Almancası var şu an hem Türkçesi. Siz de bir de Hollandaca olsunuz. Tabii. Bence bu gibi sohbet, bizim sohbetlerimizi sizi ben hoş görürüm. Çünkü senelerdir benimle olan arkadaşlar bile ya Ebu Said daha hala anlaşılmaz kelimeler kullanıyorsun. Geçen gün Emine Şenlikoğlu bizim oradaydı. Onu biz Almanya'ya götürüyorduk. Yanımda Abdurrahman da vardı. Bunu kullanacaklardan birisinin yanında. Ya hocam yaz konuş ama Türkçe konuş ne olur dediler. Biraz yani düşündürmeyen sözlerin bir anlamı yoktur. Okuduğum şey bizi düşünmeye sevdi. Düşünmeyen bir toplum düşünce asalağı demektir. Bizim Türkiye'de düşünür, aydın dedikleri insanlar Avrupa çöplüğünde eşinen tavuk gibi düşünür. Aydın düşünen insan, düşüncesi yorumlanan insandır. Biz düşüncelerimiz de insanları yönlendirmeli. Başkalarının düşüncesi düşünceyi yorumlamak değil. Bizim bunların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Evet. Demek kulluk orada sen giriyorsun. Güzel. Bunlar ne? Birçoğunu verdiler orada. Öyle. Allah razı olsun. Başka sorunuz yoksa benim şeyim bitti. Evet. Ha. Soru cevap için yine bir şey ayırdı arkadaşlar değil mi? Yok mu? Tamam. Ha? Tabii. Mikrofon ulaştı. Buyurun. Şimdi bence bizim Türkçemizin yanında ıstılahi terim olarak kullandığımız bir isim. Bazı kelimeleri bir şeye bedelen kullanmayalım. Şimdi diyalog ne anlama geliyor? Ben bunu Latinceden alıp Türkçe'ye aktarana kadar ki herkes bir yorum yüklüyor. Mesela dinler arası diyalog diyor. Neden dinler arası yakınlaşma biraz daha anlamlı? Dinler arası yakınlaşma ne kadar olabilir? Nerede olur? Kur'an herhalde bunları ihmal etmiş değildir. Bence Hudeybiye'de Allah Resulü'nün vahiyle yönlendirildiği bir anlaşma vardı. Müslümanlar kayıtsız şartsız ona uyma, itaat etme zorundaydı. Her ne kadar olay bizim aleyhimize de görünse. Şimdi biz mesela herkesin düşüncesine saygı duyarız. Her düşünceye saygı duyulur mu? Ama herkese kendisini ifade etme özgürlüğünü kabul ederiz. Herkesi insan olarak dinleyebiliriz. Ben her düşünceye saygı göstermem. Dinime, ırzıma, küfredilmesine katiyetle ben rıza göstermem. Bizim bir arkadaşla senelerce önce Belçika'da Tentoben Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi bir papazla olan sohbetimizde bana dedi ki Ebu Said biz kardeşiz dedi. Yok birbirimizi aldatmayalım dedim. Ben senin inancın olan kredo dediğimiz bir de imanın şartları dediğimiz Allah, Ruhul Kudüs, Oğul silsilesine inanmazsan inanmayan kafirdir değil mi dedim. Bana göre dedim İsa Allah'ın oğlu diyen kafirdir dedim. Ben sana iki yüzlü davranmam sen de davranma. Ama biz Adem'in çocukları olarak kardeşiz diyorsan tamam. Hepimiz Adem'in neslinden geldik. Biz bazı şeyleri yalakalık tipinde İslam'ı olmadığından başka gösterme gayretine giremeyiz. Ama insanlara biz insanca davranırız. Bunu Avrupa'dan öğrenme ihtiyacımız yok. İslam'la mukayese ettiğimizde Osmanlı'ya biz 5-0 veririz. Ama muasırlarla mukayese ettiğimizde bunlar Osmanlı'nın ayağının tozu olamaz. Osmanlı asırlarca 40'a yakın farklı etnik grupla yaşamış mı? Bizim tecrübemiz vallahi yetiyor. Biz insan gibi davranmışız onlara. Hiç kimseye baskı da yapmamışız. Öyle mi? Biz neden farklı kelimeler kullanarak bir şeyleri zorlanarak anlatmaya çalışıyoruz ki? Hem de müsamaha tabi sınırına varmamalı. Bunlar bize müsamahayı anlatıyor. Bunlar daha 50 sene önce 10 milyon insanı öldüren insanlar. Biz bunların peygamberimiz dedikleri bir yerde İsa Aleyhisselam'a tek bir kötü kelime demeyiz. onlar rahatlıkla bizim peygamberimize küfrediyorlar. Bu mu bunlardaki düşünce hürriyeti? Birisine küfretme düşünce hürriyeti değildir. Eğer onun inancına hakaret ediyorsan. Benim dinim onların ilahına küfretmeyin diye kaidesini koymuş. Doğru mu? Onların sevdiklerine küfretmeyin. Onlar da sizin sevdiklerinize küfreder sonra. Bizim bunlardan alacak hiçbir şeyimiz yok. Ama verecek çok şeyimiz var. Biz bunları verecek kalitede adam olursak. Evet. Başka? Evet. İkinci sohbet. Tamam.